مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی اور آپ کی کرامات اور آپ کے فضائل و برکات پر کچھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل مجد الکریم نے جہاں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں بیان کی، اس کے ساتھ ساتھ آقا کے غلاموں کی شانیں اور عظمتیں بھی بیان کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیا کہ ان کا ذکر قرآن میں، ان کا ذکر انجیل میں، ان کا ذکر تورات و زبور میں، ان کا ذکر کائنات کر رہی ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ جو بھی آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اللہ جل مجد الکریم نے اس کو کائنات میں زندہ کر دیا، اور اللہ جل مجد الکریم نے ان کا ذکر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ تو یہ سب صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، کہ جس نے بھی اس چاند کی روشنی کو اپنے دامن میں سمیٹا وہ ہمیشہ کے لیے نور ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے اس کے ذکر خیر کو زندہ کر دیا۔ وہ جو لوگ بکریوں کے چرانے والے تھے، وہ جو لوگ اونٹوں کے چرواہے تھے، وہ جو لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، آقا کریم کا دامن ہاتھ میں پکڑا، اللہ جل مجد الکریم کے اس محبوب نے اتھا گہرائیوں سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور آج تک ان لوگوں کے ناک آسمان ہدایت کے ستارے بن کے چمک رہے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے جیسے اللہ جل مجد الکریم کا یہ، یعنی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ورد ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ جل مجد الکریم کا ورد ہے محمد الرسول اللہ۔ جب اللہ اور اللہ کے محبوب کے دونوں وردوں کو، ذکروں کو اکٹھا کرے تو کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ محبوب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تو یہ دونوں کلمے قرآن کا جزء ہیں، قرآن کا حصہ ہیں، کہ محبوب رب کی توحید بیان کرتا ہے تو رب محبوب کی رسالت بیان کرتا ہے۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، کوئی مانے اچھی بات ہے، نہ مانے تو محبوب کی رسالت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ اس وقت بھی رسول تھے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، وہ آج بھی رسول ہیں، وہ قیامت تک رسول ہوں گے۔ اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے ارد گرد ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، جو ان کے یعنی ماننے والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، لیکن کافروں کے لیے وہ ایک آگ اور ایک آزاد بن کر یعنی ان پر برستے ہیں، کافروں کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جو مومن آتا ہے، وہ غریب ہو، وہ پردیسی ہو، وہ اجمی ہو، وہ عربی ہو، وہ ایسے ہیں جیسے ریشم کی طرح نرم ہیں، ہو ہلکا ہے یارا تو اب ریشم کی طرح نرم، اور جب اپنوں کا ہلکا ہوتا ہے تو مومن ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے، اور مار کا حق و باطل میں فولاد ہے مومن، کہ جب حق و باطل کا مار کا ہوتا ہے، جب کفار کی باری آتی ہے تو مومن ایک یعنی سخت اور فولاد سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو اگر یہ آیت کریمہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ بھئی دیکھیے، اگر کچھ تاریخ دانوں نے لکھ بھی دیا کہ یہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، یہ آپس میں معاذ اللہ ایک دوسرے سے بیر رکھتے تھے، تو بھئی قرآن کی مانیں گے یا تاریخ کی مانیں گے، رب کی مانیں گے یا تاریخ دانوں کی مانیں گے؟ رب تو کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، یہ آپس میں دشمنی نہیں کرتے، ڈرتے جھگڑتے نہیں۔ آج کچھ لوگوں نے دو گروہ بنا لیے، کسی نے سپاہ صحابہ بنا لی، کسی نے سپاہ اہل بیت بنا لی، دونوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ارے یہ سپاہ علیحدہ علیحدہ تو دشمنوں کی ہوتی ہے، ایک ملک کے ایک رہنے والوں کی ایک سپاہ اور ایک فوج ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں صحابہ بھی آقا کی فوج ہیں، اہل بیت بھی آقا کی فوج ہیں، ابو بکر بھی آقا کے ماننے والے ہیں، مولا علی بھی آقا کے ماننے والے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں یہ بیان کر دیا۔ لوگوں یہ اگر کوئی بدبخت کہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، انہوں نے خلافت کی وجہ سے ایک دوسرے پر ظلم کیا، ایک دوسرے کا حق کھایا، تو غلط ہے۔ ہم کسی ایسی تاریخ کی بات کو نہیں مانیں گے جو قرآن کی مخالفت کرتی ہوگی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ریشم کی طرح نرم ہیں، یہ خلافتوں سے نہیں لڑتے، یہ دنیا داری میں آ کر نہیں لڑتے۔ یہ اگر کسی کی اتحادی غلطی ہو تو اس کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بڑے نرم ہیں، اور ان میں یعنی علماء نے بیان فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں صحابہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اشداء علی الکفار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے، رحماء بینہم یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے، تراہم تراہم تو دیکھے گا ان کو رکعان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے یعنی چہروں پہ تو سجدوں کا اثر دیکھے گا، رب کا نور دیکھے گا۔ ذالک مثلہم فی التورات یہ صرف تورات میں بھی بیان کی گئی، و مثلہم فی الانجیل اور یہ صرف انجیل میں بھی بیان کی گئی، کزر ان اخرج شقاہ اور جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پتھا نکالا، فآذرہ پھر اس نے طاقت پکڑی، فاستغلظ پھر وہ دبیز ہوئی، فاستوی علی سوقہ پھر اپنی ساق پر اپنی پنڈلی پر اور کھڑی ہو گئی، یو جب زرا تاکہ بیج بونے والے کو کسان کو اچھی لگے، لے یغیز بہم الکفار اور کافروں کے دل جلیں۔ مطلب کیا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے، یہ ایسی آقا کریم کی کھیتی ہے کہ جب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ ایک دور تھا صحابہ پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اور ایک دور آیا جب پیارے آقا کی یہ بوئی ہوئی کھیتی جو تھی یہ لہلہانے لگی، جب اس کے پھول اور پھل نکلنے لگے، تو اس کا فیضان جب دنیا میں جاری ہو گیا تو آقا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن کفار دیکھتے ہیں مسلمانوں کو صحابہ کو تو جلتے ہیں۔ تو کہا جیسے ایک فصل اگتی ہے اور مالک کو تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، رب کو محبوب کے یہ صحابی بڑے خوبصورت لگتے ہیں، یہ آقا کے ارد گرد یوں ہیں جیسے پھول کے ارد گرد ٹہنیاں ہوتی ہیں، جیسے پھول کے ارد گرد پتے ہوتے ہیں، یہ یوں ہیں صحابہ جیسے چاند کے ارد گرد ستارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل مجد کریم کو تو آقا کریم اس جرمت میں بڑے اچھے لگتے ہیں، اس جرمت میں آقا بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایک طرف علی، ایک طرف عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک طرف مولا علی کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ایک طرف عثمان غنی کا حسن و جمال ہوگا، ایک طرف حضرت سینا عمر فاروق کی جلالت اور فقاحت ہوگی، اور ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی الحمدللہ رب العالمین نرم نرم دلی ہوگی۔ تو ان جگمگ تاروں میں مہتاب چمکتا ہوا کیسا لگے گا، کتنے پیارے لگیں گے۔ تو اللہ جل مجد کریم کو تو یہ کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے، اور اسی کھیتی کے ایک نو نہال، ایک چمکتے ہوئے الحمدللہ پھول، اور اسی آسمان ہدایت کے ایک چمکتے ہوئے ستارے کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنی نسبتیں ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہوا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کرتے تھے، آقا کریم ان کے گھر میں رہتے تھے۔ کم و بیش آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 27-28 سال ہوگی جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں ایک یعنی روایت کے مطابق، تو جب آپ کو درد زیر جو تھی وہ شروع ہوئی یا ولادت کا وقت آیا تو اب آپ نے سوچا کہ میں گھر تو پہنچ نہیں سکتی، دعا کی باری تعالیٰ میری عزت رکھنا، تو بعض روایتوں میں آیا کہ خانہ کعبے کی دیوار پھٹی اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے میں چلی گئیں اور خانہ کعبے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی۔ کتنی سعادت ہے، آتے ہیں تو الحمدللہ خانہ کعبے میں رب کے گھر میں آتے ہیں، شہادت ہوتی ہے تو مسجد میں ہوتی ہے، آئے بھی اللہ کے گھر میں، گئے بھی اللہ کے گھر سے، پوری زندگی اللہ کے گھر میں گزار دی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد لے کر آ رہی ہے، بچہ دیکھا بڑا خوبصورت ہے جیسے چودھویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بڑی پریشان ہے، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، آپ اٹھا کر آ رہی ہے، سامنے سے آقا کائنات کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ بنت اسد نے خوش ہو کر کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ جل مجد الکریم نے ایک چاند جیسا بیٹا دیا ہے، لیکن میں پریشان ہوں، حیران ہوں کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے جب اس بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، نام علی رکھا، جب ہاتھوں پہ لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے، اور اسی وقت حضرت فاطمہ بنت اسد تو حیران ہوتی ہیں کہ اتنی دیر تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، تو آقا کریم نے فرمایا علی اصل میں چاہتا تھا کہ دنیا میں آیا ہے تو اس کی آنکھ سب سے پہلے جس پر پڑے وہ محبوب کریم کا چہرہ ہو، اللہ کے محبوب کا چہرہ ہو، تو سب سے پہلے اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اور پھر ایسا دیکھا، ایسا اس چہرے کے گرویدہ ہوئے، ایسا عاشق صادق ہوئے اس چہرہ مبارکہ کے کہ اس چہرے پر اگر نماز بھی قربان کرنی پڑی، اگر جان بھی قربان کرنی پڑی، تو حضرت مولا علی نے اس چہرے مبارکہ کی زیارت کے لیے ہر چیز قربان کر دی۔ آپ کمو بیش 12 یا 13 سال کے ہوں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، چونکہ ابو طالب کی اولاد کافی تھی اور حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کی پرورش کرتے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے عرض کی کہ آپ جانتے ہیں آپ کے بھائی ابو طالب غریب ہیں، اولاد کافی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ مساعدت کرنی چاہیے، کچھ مدد کرنی چاہیے، تو حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جعفر کو لے لیتا ہوں۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور ابو طالب نے کہا میرے لیے تو عقیل کافی ہے، میں عقیل کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے بچ گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی کو لے لیتا ہوں، مولا علی کو اپنے ساتھ آپ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی مبارک شادی ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اسی وقت آپ کے گھر میں، حضرت خدیجہ کے گھر میں رہتے تھے، آپ کی شادی تو اس سے پہلے ہو چکی تھی، تو بچپنے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو جب آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، ابھی چند دن ہی ہوئے ہوں گے، کہ ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا آپ کر رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ علی مجھے اللہ جل مجد الکریم نے اپنا رسول چن لیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی توحید کی گواہی اور پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی نے عرض کی کہ ہاں میں اپنے والد مادر سے پوچھ کر میں یعنی ایمان کی بات کروں گا، صبح ہوگی تو میں دیکھوں گا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آپ چند قدم چلے واپس آ گئے اور کہا میرے والد نے تو کہا تھا کہ جو یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے تو اس کی بات مان لیا کرنا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سو گئے، رات کو اللہ جل مجد الکریم نے دل میں یہ یعنی القاء کر دیا، دین کی محبت ڈال دی، تو کہا اتنے اچھے کام میں والد سے کیا پوچھنا، آئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے چند دن کے بعد جو ایمان لائے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے۔ اب یہ اختلاف ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت مولا علی پہلے ایمان لائی یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ مولا علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کچھ سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر پہلے ایمان لائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تصدیق فرما دی، کہا کہ بچوں میں سب سے پہلے مولا علی، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، اور مردوں میں سب سے پہلے جوانوں میں حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان ہوں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا تھا۔ اب سب لوگ مذاق کرنے لگے، آپ نے کہا کون ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مولا علی چھوٹے سے بچے، وہ اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ لوگوں نے کہہ لگائے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا بٹھا دیا، پھر دوسری مرتبہ کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے لیے اور مجھ پر ایمان لائے گا؟ پھر مولا علی کھڑے ہوئے کہ آقا میں ہوں تو کمزور، ہوں تو چھوٹا، لیکن میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے دعائیں بھی بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے کہا تو سوئے مولا علی کی کہ کوئی بھی نہ اٹھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اللہ جل مجد الکریم تجھ میں برکت ڈالے گا، اور تیرا یہ ایمان جو ہے یہ دنیا اور کائنات کے لیے ایک الحمدللہ یعنی ایک اچھے سفر کا آغاز ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے کہ جب لوگ ابھی سوچ رہے تھے، اور پھر اللہ جل مجد الکریم کو اس محبوب نے بھی اتنی کرم نوازی فرما دی، اتنا کرم فرمایا کہ ایک موقع آیا خم غدیر کے موقع پہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، لوگوں سن لو جس کا میں وارث ہوں اس کا علی وارث ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمد للہ رب العالمین۔ آقا نے بھی پھر اسی طریقے سے نوازا، اور آقا نے شیر خدا کا لقب دیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا الحمدللہ رب العالمین کرم نوازی کی کہ مولا علی کو واقعی مولا بنا دیا، واقعی مولا علی کو شیر خدا بنا دیا۔ یعنی غزوہ بدر جو پہلا غزوہ تھا، جو یعنی جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، 72 یا 70 کافر اس میں مارے گئے، اور اس میں سے 30 سے اوپر جو کافر تھے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا جو تھے وہ یعنی نشانہ بنے تھے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، تو میں نے کہا کہ آقا میدان جنگ سے بھاگنے والے تو نہیں ہو سکتے، اور شہداء میں بھی آپ نظر نہیں آ رہے، ممکن ہے اللہ جل مجد الکریم نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہو، تو اب میں نے بھی زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں اپنی تلوار کی نیام میں نے توڑ دی، اور میں جہاں سب سے زیادہ جنگ جھگڑا تھا کفار کا وہاں میں چلا گیا، میں نے لڑنا شروع کیا۔ لڑتے لڑتے میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفا جو ہے وہ کفار میں گری ہوئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے جو ہیں وہ سارے کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں اتنا لڑا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد سے سارے کے سارے کفار کو میں نے بگا دیا۔ اور جنگ احد کا واقعہ جو آپ نے یعنی جو طلحہ کو قتل کیا، بلاخر ایک جگہ اپنے قدم کو اس نے ٹھہرایا، مسلمانوں کی جانب دیکھ کر جھنڈے کو لہرایا، ذرا سینے کی سر کا خوف چہرے کا جھلم چمکا، کہا ہوں علم بردار سب کچھ جانتے ہو تم، میں آیا ہوں کہ تم کو گلشن جنت میں پہنچا دوں، گلستان کی کرا دوں سیر اور حوروں سے ملوا دوں، کسی کافر کے ہاتھوں سے شہادت تم جو پاؤ گے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ بڑھے، وہ جنت جس میں حوریں منتظر ہیں ہر مجاہد کی، وہی جنت جو بزم عیش ہے زاہد کی، اگر کافر کو تم نے مار ڈالا جنگ باہم میں تو مرتے ہی سیدھا جائے گا کارے جہنم میں، جہنم جس میں کافر آگ کی بستی میں بستے ہیں، جہنم جس میں انسانوں کو زہری سانپ ڈستے ہیں، جسے جنت کی خواہش ہو وہ میرے سامنے آئے، مجھے دوزخ میں بھیجے یا سوئے جنت چلا جائے، بہت مشتاق ہوں میں دوستو دوزخ میں جانے کا، میری آتش مزاجی کو ہے لپکا آگ کھانے کا۔ جب طلحہ نے مسلمانوں کو للکارا تو یہ تانے سو کی آنا اور طرز اشتعال کی، یہ گستاخ خانہ استحضاء، یہ آنکھیں لال لال اس کی، یہ نمرودی نمود اس کی، یہ انداز خطاب اس کا، مسلمان جو جواب دیتے کیا دیتے جواب اس کا، اٹھا سینوں میں شعلہ ہر طرف احساس غیرت کا، مگر آئینے ربط و ضبط آئینہ تھا حیرت کا، شہادت کی طلب میں غازیان شیر دل جھومے، نبی کی سمت دیکھا اور قبضے تیز کے چومے، حرارت بڑھ گئی کچھ اور بھی قلب مسلمان میں، نکلنا چاہتا تھا ہر مجاہد بڑھ کے میدان میں، لیکن رسول اللہ کے چہرے روئے مبارک پر تبسم تھا، زبان خاموش تھی لیکن نگاہوں میں تکلم تھا، مجاہد منتظر تھے بخت کس خوشبخت کا جاگے، کہ اتنے میں علی المرتضی سب سے بڑے آگے، نگاہ مصطفیٰ سے مرتضی نے حوصلہ پایا، محبت نظر گردانی محبت ہی سلا پایا، پے تعظیم جھک کر اور حاجی کی رضا لے کر، بڑے شیر خدا میدان میں نام خدا لے کر، نہ سینے پر زرہ تھی نہ سر پر خود پہنا تھا، فقط تلوار تھی تلوار ہی مردوں کا گہنا تھا، جہاں طلحہ کھڑا تھا مستعد تلوار تیار و آمادہ، ہوئے اس کے مقابل شاہ مرداں جا کے استادا، کہا طلحہ نے اے میرے عزیز ابن ابی طالب، یہ تم پر شوق جنت ہو گیا تم اس قدر غالب، جوانی میں ہوا کرتی ہے یہ دنیا بہت پیاری، تعجب ہے تمہیں دنیا سے کیوں ہے اتنی بیزاری، بہر صورت نہیں تم کو پسند آئین دنیا کا، تو مجھ کو بھی خوشی ہوگی تمہیں جنت میں پہنچا کر، سنبھل جاؤ، طلحہ کہتا ہے سنبھل جاؤ سنبھالو تیغ میرے سامنے آؤ، کرو خود سیر جنت یا مجھے دوزخ میں پہنچاؤ، تبسم دے میرے لب فرما کے حیدر نے یہ فرمایا، ہمارا وقت ابھی دنیا سے جانے کا نہیں آیا، مگر ہاں مضطرب ہے تو بہت دوزخ میں جانے کو، کہ روحیں جانتی ہیں اصل میں اپنے ٹھکانے کو، دکھا طلحہ دکھانا ہے اگر تو کوئی ہنر تجھ کو، کہ جانا ہے پھر اپنی منزل مقصود پر تم کو، علی کی بات سن کر تیش سے تھرا گیا طلحہ، نبی بھی ایسی کہ تاؤ اور بھی اب کھا گیا طلحہ، کہا غصہ دلاتی ہے یہ تیری گفتگو مجھ کو، یہ تیرا حوصلہ پوچھائے گا دوزخ میں تو مجھ کو، کہا مولا علی نے ہاں یہی میرا ارادہ ہے، تسلی رکھ تیری خاطر درے دوزخ کشادہ ہے، کیا بند اب تو غصے میں لبے تقریر طلحہ نے، جمایا پینترا اور کھینچ لی شمشیر طلحہ نے، مثالے ابر گرجا تیز بجلی کی طرح چمکی، نگاہیں جم گئیں اس جنگ پر مردان عالم کی، ادھر تھی کفر کی اپنے علم بردار کی پر آنکھیں، ادھر ایمان کی روئے ہے ردر کرار پر آنکھیں، چڑھا تھا نشہ کافر کو شراب کبر و مستی کا، کیا فرقے علی پر بار شمشیر دو دستی کا، گری تدبیر منہ کھولے ہوئے تقدیر کے سر پر، جد اللہ نے جو لی شمشیر کو شمشیر کے سر پر، ادھر تھا زور باطل اور شیطان کی ہوا کھاہی، ادھر سینہ سپر ہو کر لڑی تیزے جد اللہ ہی، بہم دستوں گریباں تھی حق و باطل کی تلواریں، ادھر شیطان کی تعبیلیں ادھر قرآن کی تفصیلیں، تزلزل تھا فضانے میں ہول کی صورت حریدہ تھی، ہوا میں ایک نرالے ساز کی آواز پیدا تھی، جدا ہو کے ملتی تھی گلے یہ تیز تلواریں، کہ جیسے سان پر رہ رہ کر اٹھتی نئی داریں، علمبردار تھا مغرور پختہ کار یہ فن پر، تسلی تھی کہ مغفر سر پر ہے چار آئینہ ہے تن پر، سمجھتا تھا ابھی کمرم عمر ہے ابن ابی طالب، توقع تھی کہ بس آ جاؤں گا غالب، حقیقت سے مگر نہ داں رکھتا تھا نہ آگاہی، کہ اس کی پیش دستی کے مقابل تھی ید اللہ ہی، سنبھلنے کے لیے مہلت نہ دیتا تھا وہ دم بھر کی، مگر الجھاؤ سے یک بار نگلی تیغ حیدر کی، اٹھی اٹھ کر کھینچی کھینچ کر گری لوہے کے مغفر پر، یہ مغفر کٹ گیا آئی ہوئی اب آ گئی سر پر، سرے خود سر کو توڑا، سرے خود سر کو توڑا چہرہ کاٹا حلق سے نکلی، صدائے اد حضر ہر سو زبان خلق سے نکلی، اٹھا عرش معلا کی طرف چہرہ پیغمبر کا، زبان پاک سے نظمہ اٹھا اللہ اکبر کا، اٹھا ایک غلغلہ تکبیر کا اللہ والوں میں، سمایا ہول فرشی پیدلوں میں اور رسالوں میں، جب گرا دیا طلحہ کو تو طلحہ کو دیکھا کہ مولا علی کی تلوار لگی ہے، سر دو ٹکڑے ہو گیا ہے، مغفر کٹ کر سر کٹا گلے تک آ گئی، اور جب طلحہ گرا تو اس کے جو یعنی قامت تھا وہ کھل گیا، ننگا ہو گیا، ابھی میدان میں آیا تھا قاتل کی طرح طلحہ، ابھی اس خاک پر تھا مرغ بسمل کی طرح طلحہ، برہنہ پشت پر سے ہو گئی تھی لاش خود سر کی، نظر اس رنگ سے آئینہ عبرت تھی حیدر کی، حیا پروردہ آنکھیں جھک گئی دشمن کی ذلت پر، علم اس کا اٹھایا دال دی مجروح پر چادر، ادو بھی نہ ہو بے پردہ، عجب احساس تھا دل میں، خدا کا خوف تھا دل میں، نبی کا پاس تھا دل میں، اسی کا جھنڈا اٹھایا اور اسی کے اوپر لٹا دیا، اس کے اوپر جھنڈے کا چادر بنا کر اس کی برہنہ لاش پر آپ نے ڈال دیا، کہا کہ دشمن بھی بے پردہ نہ ہو جائے۔ دیکھیے مسلمانوں کی شیر خداؤں کی جنگ میں بھی کیسی کیسی الحمدللہ رب العالمین اصول ہیں۔ دو لشکر کر رہے تھے اس جوان مردی کا نظارہ کہ بسمل پر دمارا ہاتھ حیدر نے نہیں مارا، سبق دے کر نگاہوں کو نگاہ پردہ پوشی سے، شہ مردہ پلٹائے سوئے لشکر خاموشی سے، ادھر تکبیر تھی زیب زبان پاک پیغمبر، علم احساس کا لہرا رہا تھا فرق اقدس پر، لگائے لشکر توحید نے تائید کے نعرے، فضا میں بس گئے اللہ کی توحید کے نعرے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طلحہ کو قتل کیا، عثمان بن طلحہ آیا، اس کا بھائی آیا، پھر اس کا بھائی آیا، سب جوان مرد جو تھے وہ میدان جنگ میں آتے گئے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا یعنی جو قیام بنتے گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ خندق ہوئی تو جب ابن عبد البد آیا، بہت بڑا پہلوان تھا، دس دس آدمیوں سے وہ لڑا کرتا تھا، کیونکہ خندق ہو دی تھی مسلمانوں میں کہ کوئی کافر مدینے میں نہ آنے پائے، لیکن وہ شخص اتنا بہادر اتنا تیز ترار تھا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پار کر دی اس نے وہ جو خندق تھی، اور آ کر پکارا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں جائے؟ کوئی نہ کھڑا ہوا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، آقا میں جاتا ہوں، آقا کریم نے فرمایا علی وہ ابن عبد الود ہے، تو پھر آقا کریم نے فرمایا، پھر دوسری مرتبہ مولا علی کھڑے ہوئے، پھر آقا نے فرمایا علی تو کم سن ہے اور وہ ابن عبد الود ہے، تو جانتا ہے بہت بڑا پہلوان ہے، میرے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے باری تعالیٰ علی کی لاج رکھنا، علی کی تلوار کی لاج رکھنا، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور ابن عبد البد کہتا ہے کہ تو ابھی بچہ ہے، تو میرے سامنے جنگ کرنے کے لیے آ گیا، اے علی تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، ابو طالب سے میری محبت ہوتی تھی، واپس چلا جا، میں تیرے خون سے اپنی تلوار رنگنا نہیں چاہتا۔ تو مولا علی نے کہا ابن عبد البد سن، تو میرے خون سے تلوار رنگنی نہیں چاہتا، میں تو تیرے خون سے تلوار رنگنی چاہتا ہوں نا۔ تو اس کو غصہ آ گیا، اب اس نے جب تلوار ماری تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، اور دوبارہ آسمان کی طرف سر اقدس چہرہ مبارک اٹھا کر کہا باری تعالی علی کی مدد فرمانا، علی کی تلوار کی لاج رکھنا، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ابن عبد البد جو دس دس آدمیوں سے اکیلا لڑا کرتا تھا، ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوانی کی ابھی چڑھتی جوانی کا یعنی ان کی عمر ہے اور ایک ہی ایسی تلوار ماری کہ ابن عبد بد کے دو ٹکڑے کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت یعنی چہرے سے خوشی کے آثار نمایاں تھے اور جب مولا علی واپس آئے تو آقا کے چہرے کو اور آقا کے ہاتھوں کو بوسا دے کر عرض کی آقا میں صرف آپ کے چہرے اور اس خوشی کے دیکھنا چاہتا تھا اور جنگ خندق کا واقعہ اور جنگ یعنی غزوہ خیبر کا واقعہ کس کو یاد نہیں قلعہ خیبر کتنے دن جنگ ہوتی رہی ایک شام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں کل کا کسی کو علم نہیں لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کو کہہ رہے ہیں کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر کل خیبر فتح ہوگا اب صحابہ کہتے ہیں ہماری نیندیں اڑ گئیں ساری رات ہم دعائیں مانگتے رہے کہ کاش آقا کریم ہمیں یہ جھنڈا عطا فرما دے جب صبح ہوئی جب یعنی صفیں بند گئی مسلمانوں کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا علی علی کدھر ہے عرض کی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کی آنکھیں خراب ہیں مولا علی کہتے ہیں اس وقت میں اپنے خیمے میں تھا اور میری آنکھیں اتنی خراب تھیں کہ میں اپنا ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا آقا کریم نے فرمایا لاؤ علی کو مولا علی کو لایا گیا میرے آقا نے فرمایا علی کیا بات ہے عرض کی آقا میری آنکھیں خراب ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن پاک لگایا آنکھیں درست ہو گئی اور فرمایا اللہم اذهب عنه الحر والبرد اے باری تعالا علی سے گرمی اور سردی لے جا اور پیارے آقا کی دعا تھی کہ مولا علی سردیوں میں انتہائی یعنی پتلے کپڑے بری کپڑے پہنتے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے کہتے میرے آقا کی یہ یعنی لفظ نکل چکے ہیں میری آقا کی زبان سے کہ علی سے گرمی اور سردی رب لے گیا ہے نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ مجھے یہ سردی لگتی ہے اور آنکھوں میں لعاب دہن پاک اللہ اکبر کیا مبارک آنکھیں ہوں گی وہ جن میں لعاب دہن پاک لگا ہوگا اب جھنڈا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا علی جاؤ خیبر کی طرف اور دیکھو جاتے ہوئے حملہ نہیں کرنا پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے اے علی اگر تیرے کہنے سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کے خزانے سے بہتر ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جھنڈا گاڑا آواز ماری اور کتابوں میں لکھا ہے تو اس وقت اوپر سے پادریوں نے دیکھا راہبوں نے دیکھا اور کہا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہوا تھا تو رات و انجیل میں کہ جو شخص خیبر کو فتح کرے گا اس کا قد کیسا ہوگا اس کی رنگ کیسا ہوگا اس کی تلوار کیسی ہوگی وہ کہتے ہیں اسی وقت ہمیں پتا چل گیا تھا اور وہ پہلوان مرحب جو خیبر کا سب سے بڑا پہلوان تھا جو کتنے کتنے آدمیوں کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا وہ نکلا جنگ کرنے کے لیے اور مولا علی سے پوچھا کہ میرا نام کہا میرا نام مرحب ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے میں کئی کئی آدمیوں کو ایک وقت میں پچھاڑتا ہوں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمت امنی لی الحیدر اگر تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے میں بھی حیدر قرار ہوں آؤ مرحب آج میرے سامنے اور جیسے لڑائی ہی ہوئی لکھا ہے کتابوں میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار ماری تو لوہے کا مغفر خوف جو تھا وہ کٹا سر کٹا اور ناف تک کٹائی ناف سے پخانے کے راہ نیچے اور آپ کی جو تلوار تھی چلی گئی اور مرحب کے دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر پڑے اور علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ آپ کی وہ تلوار جو تھی وہ جا کے زمین پر لگی اور اس زمین سے چشمہ جاری ہو گیا قربان جائیے اس جد اللہ کے اس یعنی الحمدللہ زور بازو پر اور لڑتے لڑتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کئی لوگوں نے حملہ کر دیا تو خیبر کا قلعہ جس کا اتنا بڑا دروازہ تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پکڑا اور دروازہ کھاڑ کر اٹھا لیا بعد میں شیخ عبدالحق مدرس دہلوی نے لکھا کہ 40 آدمی اس دروازے کو اٹھانے گئے تو ہلا نہیں سکے تھے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ دروازے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور دائیں ہاتھ سے لڑ رہے ہیں تو خیبر کا قلعہ جو تھا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اسلام پر، کتنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شیر خدا اور شیر رسول کی کتنی برکتیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا علی۔ اور الحمدللہ دوسری طرح کیے چار محبت دے چکیے، یہی خیبر کے واقعے سے جب آقا کریم فتح کر کے واپس جا رہے ہیں مقام صحابہ میں، وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو کہیں کام بھیجتے ہیں اور خود نماز اثر پڑھتے ہیں، جب مولا علی واپس آتے ہیں آقا کریم نماز اثر پڑھ چکے ہوتے ہیں اور مولا علی کی یعنی آپ دامن میں جھولی میں اپنا سر اقدس رکھ کے آپ آرام کرنے لگتے ہیں، مولا علی نے ابھی نماز اثر نہیں پڑھی۔ دیکھیے نماز اثر اللہ اکبر، اتنی بڑی وہ نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اب مولا علی یہ نہیں کہتے آقا جاگ جائیے میری نماز جا رہی ہے، اب پورا قرآن پڑھتے جائیے، عشق علی دیکھیے، محبت علی دیکھیے کہ مولا علی نے پیارے آقا سے کتنی محبت کیا، ہمیں کیسا درس دے دیا، لوگوں دلائل اپنی جگہ، جہاں عظمت رسول کی باری آئے، جہاں تعظیم محبوب کی باری آئے وہاں چھوڑ دیا کرو دلائل کو، عقل کی باتیں چھوڑ دیا کرو، بس یہ دیکھو ہمارے آقا ہیں، ان کی تعظیم کرنی ہے، پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی سو رہے ہوں تو تم ہم اپنی نمازیں قضا کر دو، پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جگاتے، میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا کہ بھئی اگر تمہاری نماز جاتی ہے تو جائے، مجھے جگانا نہ، میرے آرام میں خلل نہ آئے، لیکن یاد رکھیے مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور تو تو انہی کو جان کہ انہیں پھیر دی نماز، ورنہ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، نماز بھی کون سی، نماز بھی اثر کی جس کے بارے میں رب کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں ساری نمازوں کو پر محافظت کرو، لیکن خبردار نماز اثر جانے نہ پائے، نماز اثر کو پتہ کر لو، اور میرے آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ اثرے فکانما بوترا مالہ واہلہ وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک نماز اثر چھوٹ گئی سمجھ لیجیے کہ اس کے یعنی سارے کے سارے مال چوری ہو گیا اور ساری کی ساری اولاد مر گئی، جس کی ایک نماز اثر، تو ادھر مولا علی اور اولاد بھی ہمارے جیسی نافرمان نہیں، اولاد بھی حسن اور حسین جیسی ہو، اولاد بھی وہ حسنین کریمین جیسی ہو، لیکن مولا علی کہ پیارے آقا کی نیند پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ وار دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تعظیم مصطفیٰ بدعت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں تم نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہو، لوگ کہتے ہیں تم اتنی تعظیم کرتے ہو کہ جس کا ثبوت نہیں ملتا، مولا علی کو کون سا ثبوت ملا تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے ہمیں بتا دیا، لوگوں ثبوت مل جائے، دلیل مل جائے، سر آنکھوں پہ نہ ملے تو عظمت رسول پھر ہی کرتے جاؤ، تب بھی عظمت رسول میں کمی نہ آنے پائے، محبت رسول میں کمی نہ آنے پائے، مولا علی رضی اللہ، یہ تو آگے مسئلہ ہے نا، تو انہی کو جان کے انہیں پھیر دی نماز، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی تھی کہ انہیں نماز پھیر دی، پھر دوبارہ اثر پڑھا دی، مولا علی کیا کرنا چاہتے ہو، نماز قضا ہوگی پیارے آقا، آقا نے فرمایا علی ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ قضاء تو سارے ہی پڑھتے ہیں، اگر آج میں نے بھی قضاء ہی پڑھی تو لوگ کہیں گے نبی کے پلے کچھ ہوتا تو نبی کچھ دے دیتا، نبی کچھ کر سکتا تو علی کے لیے کچھ کرتا، تمہارے لیے کیا کرے گا، مولا علی کو تو علم تھا، لوگ ایسا اعتراض کریں گے، دیکھو علی نے نماز قضاء کر دی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست اقدس اٹھا، وہ مبارک انگلی اٹھی اور اس انگلی نے الحمدللہ رب العالمین انگلی اٹھی تھی کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھی، ہم نے دیکھا اندھیرا کھا گیا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں چاندی کی طرح چمک رہی ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے مولا کائنات کے لیے یہ الحمدللہ رب العالمین معجزہ ثابت کر دیا، اور پھر علی کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ دیا کہا آنا مدینۃ العلم و علی بابہا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس نے علم حاصل کرنا وہ پہلے دروازے پہ آئے، وہ پہلے علی کے قدم چومے پھر اس کو علم ملے گا، لیکن افسوس کہ لوگوں نے علم کے شہر کو نہ مانا، دروازوں کو کیسے مانتے. افسوس ان لوگوں کی عقل پر. آج لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے مددگار ہونے پر اعتراض کرتے ہیں, مولا علی کے مددگار ہونے پر اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ آقا نے جیسا پہلے میں نے حدیث پیش کی, مولا کا معنی مددگار ہوتا ہے, مولا کا معنی ارشاد ہوتا ہے, مولا کا معنی قریب ہوتا ہے. تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے. آقا نے کہا مجھے تو میرے امتیوں نے مان نہیں ہے, جو مجھے مانے گا علی کو بھی مانے گا. لیکن عجیب دور آ گیا, آج لوگ نبی کو نہیں مان رہے علی کو کیسے مانیں گے. معاذ اللہ سبحان اللہ. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا بنا دیا, اس امت کا مولا بنا دیا, ہر شخص کا مولا بنا دیا. جو مان نے پوچھا ابو بکر تم کیوں مسکرا رہے ہو, کہا تم کیوں مسکرا رہے ہو, اے پہلے تم بتاؤ, کہا نہیں پہلے تم بتاؤ. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا کہ قیامت کے روز یہ حوض کوثر کا پیالہ جو ہے یہ میں علی کو دوں گا, کہ علی پلاتے جاؤ تو میں اس لیے مسکرا رہا ہوں. علی تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پیالہ دیں گے, تو جس کو تو چاہے گا پلائے گا. تو مولا علی کہتے ہیں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے آقا نے کہہ دیا اے علی جب تیرے ہاتھ میں حوض کوثر کا پیالہ ہو تو خبردار ابو بکر کے گستاخ کو نہیں پلا دینا, ابو بکر کے ماننے والے کو پلانا ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ان کو شیر و شکر فرما دیا. اور پھر وہ آج کا دن یعنی 21 رمضان المبارک کا دن کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقدار فانی سے تشریف لے گئے, 17 رمضان المبارک ہی کی صبح تھی جب آپ پر حملہ ہوا. آپ مسجد میں جا رہے ہیں, امام ابن ابی دنیا نے مقتل امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت نقل کی کہ آپ کے سامنے سے چند بکشیں گزری اور وہ آوازیں نکال رہی ہیں, لوگوں نے ہٹانا چاہا تو کہا لوگوں رہنے دو یہ نوحہ کر رہی ہیں, تمہیں پتا نہیں کہ یہ میری شہادت پر یعنی نوحہ کر رہی ہیں رو رہی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی رات آپ بار بار بار نکلتے تھے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ وہی رات ہے, یہ وہی رات ہے, یہ وہی رات ہے جس کا میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا, کہا دنیا میں دو شخص سب سے زیادہ بدبخت ترین, ایک جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی اور ایک وہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرے گا. میرے آقا فرما کرتے تھے علی تیرا کیا حال ہوگا جب تیری پٹی پر ایک دشمن جو ہے ایک بدبخت جو ہے تلوار مارے گا اور تیری یہ داڑھی جو ہے یہ خون سے رنگین ہو جائے گی. کہا یہ دو دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت ترین شخص ہیں. اور عبد الرحمن بن ملجم خارجی نام نہاد کلمہ گو تھا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس چہرے پر یعنی سجدوں کے داغ تھے اور وہ کہا کرتا تھا کہ میں معاذ اللہ استغفر اللہ اس تلوار کے ساتھ دنیا کے بدبخت ترین شخص کو قتل کروں گا معاذ اللہ استغفر اللہ. اور مولا علی نے جب پوچھا تو اس نے کہا تو مولا علی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی تلوار سے تو بھی قتل ہوگا اور تجھے بدبخت کہا جائے گا. اور جب اس کو سزا دینے لگے تو جب اس کی زبان کسی نے کہا کار دو تو کہنے لگا خبردار میں رب کی عبادت کرتا ہوں, میں رب کا فکر کرتا ہوں. وہ اتنے نام نہاد توحید پرست تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ کافر رہتے تھے اور اسی لیے شہید کیا. ایک ہی رات کو تین خارجی نکلے, ایک یعنی مولا علی کو قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے, ایک سینہ میرے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے اور ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے. لیکن اس صبح کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے نہ آئے اور عمر بن عاص پر قاتل نے حملہ کیا تو وہ یعنی حملہ خطا ہو گیا. لیکن مولا رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل جو تھا وہ معاذ اللہ سب سے بڑا بدبخت نکلا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علی تیری مثال جو ہے وہ میری امت میں ایسی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کی مثال ہے. ان کے بارے میں تین گروہ ہو گئے تھے, علی تیرے بارے میں بھی میری امت میں تین گروہ ہو جائیں گے. کچھ نے معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اتنی محبت کی کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور کچھ نے معاذ اللہ اتنا بغض کیا کہ انہیں حلال زیادہ بھی نہ ماننا، اور کچھ نے اللہ کا نبی اور بندہ ماننا وہ راہ ہدایت پر۔ علی تیرے بارے میں بھی میری امت میں تین گروہ ہوں گے، ایک تیری عزت کریں گے اور اتنا پیار کریں گے تجھے نبیوں سے بھی بھرا دیں گے، ایک تیرے نام لینے کے بھی روادار نہیں ہوں گے، تیرے نام بھی نہیں لیں گے، اور ایک تیسرا گروہ وہ ہوگا تجھے وہ حیثیت دے گا جو تجھے حیثیت ملی ہے۔ آج دیکھ لیجیے اللہ جل مجد کریم کے محبوب کریم کا یہ فرمان آج صادق آ رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کون آپ سے بغض کرتا ہے، کون آپ کا نام بھی لینا معاذ اللہ نہیں کہتا، اور کون اتنا پیار کرتا ہے کہ نبیوں سے بھی بھرا دیتا ہے، اور کون وہ ہے جو مولا علی کو اتنا ہی یعنی سمجھتا ہے جتنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا تھا۔ تو یہ حدیث شریف آج بھی ببانگے دوہل بیان کر رہی ہے حق پر، الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت ہے جو ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، خلیفہ راشد اور خلیفہ رابع مانتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اور غلام مانتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کو صدیق اکبر سے بھی بڑھاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات معاذ اللہ انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کا نام لینے کو بدعت اور شرک کہہ رہے ہیں۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا غلام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے روز ہمارا ہاتھ نہیں جھٹکیں گے، انشاءاللہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے ہم اپنے صحابہ کے دور میں منافق اور مومن کی پہچان جو سمجھ کرنی ہوتی تھی تو مولا علی کا ذکر کر دیا کرتے تھے، جب مولا علی کا ذکر دیا جاتا رہا جو خوش ہو جاتا تھا ہم سمجھتے تھے مومن ہے، اور جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی تھی، جس کے چہرے پر بغض کے آثار ظاہر ہوتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ مولا علی ایک کسوٹی ہیں، ایک مقیاس ہیں، ایک پیمانہ ہیں، ایک ترازو ہیں مومن اور منافق کے پرکھنے کا۔ جو مولا علی سے بغض رکھے گا منافق ہوگا، اور جو مولا علی سے پیار کرے گا الحمدللہ رب العالمین وہ یعنی الحمدللہ مومن ہوگا۔ اور کسی شاعر نے کتنا پیارا ایک شعر کہہ دیا ہے، تو پنجابی میں ممکن ہے کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ اسی شعر پر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی بارگاہ سے اجازت چاہوں گا کہ کسی نے کہا اساں سنیا ہے جدو طوفان آؤں گا لکھاں کیلے بھی انہوں نے چھڑ سکتے، اساں سنیا ہے جدو طوفان آؤں گا لکھاں کیلے بھی انہوں نے چھڑ سکتے، ساڈے تیرو سنان تے ایک پاسے تسی مولا علی دا نعرہ نہیں چل سکتے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔